silmäsi muistan aina, kun kanssasi tähtiilön syn silloin maanantaina. Syystä tukkaa sivellä mä saatoin, onneni huumassa, tuulessa, huumassa. Ei sen jo riitta, ei hyväks ole se, että seksi autossasi me harrastimme. Kauniita ootte te espanjattaret, kun vain muistaisitte ajaa partanne. Aurinko Espanjaa, aurinko Espanjaa, aurinko Espanjaa. Tänne jäädä pois, aina lämmin. Alta mustan pehkon, pohjoisen poikia, te espanjattare. Syötte suihinne ja hylkäätte. Niin senioriitta, niin muu elämä. Mutta koskaan unohdu, ei kesäetelän. Muistoissani jo ainiasti. Muistoissa kuumissa, onneni kuumassa. Espanja, aurinko, Espanja, aurinko, Espanja. Tänne jäädä vois, aina lämmin ois, olalla. Rannalla meren istuisin, uurangoksi muuttuisin, olalla. Ei sen riittää nää yhdet veijaa. Mikä jää, on rikkinäinen.